www.attableek.com, the reviver of Iman. علی گڑھ کی سردیت مشہور ہے, پورے کمروں کو آگے دیکھا ہوں, اس کے بعد یہ ہاتھ پائے نہیں, یہ منتظم تھے, اس کو بات کر رہا ہوں, میں آپ شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه. ابھی کتاب نکال رہا تھا تو توکل کا بیان نکلا, پھر مجھے یاد آیا کہ حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم سے فرمایا کہ دو چیز لازم کرو, توکل اور تواضع. طریق کی بنیاد یہ توکل اللہ پر بھروسہ, اس طریق میں بھی اللہ پر بھروسہ کرو, اپنے وظیفے پر بھروسہ نہ کرو, اللہ پہنچائے گا تم کو. یہ کہو کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں, آپ ہماری مدد کریں گے تبھی ہم آپ کے راستے میں چل سکتے تھے, یہ سکھا دی تھی. تو اللہ میں اتنی ضعیف ہوں, اللہ ہم کمزور ہیں, آپ ہماری مدد کریں گے جب ہی ہم پہنچ سکتے ہیں آپ تک, ہم تو معلوم معمولی سفر نہیں چلے جا سکتے. اس طرح پر توکل اور تواضع بہت بڑی ہے. یہی بات میں نے نانو تک بیان کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند, ان کی خاص صفت تواضع اور توکل ہی تھی. یہ بیان کیا تھا, گیا بیٹھ گیا, بہت آدمی تھے پولیس کے پورا گھیرے میں, بہت آدمی تھے, سمجھ نہیں آتا تھا کیا بیان کروں. مارا ذہن میں بات آئی کہ حضرت مارا ابو القاسم صاحب کی خاص صفت توکل تواضع ہی تھی. تواضع یہ تشریف لے جا رہے تھے پیچھے کے لیے تھا, اے مولشا مولشا سنایا تھا کل پر سر نہیں سنا, سنا یہ توجہ نہیں کیا, کچھ آگے بڑھے کہا مولشا آپ کو ہم نے بہت پکارا, آپ نے سنا بھی نہیں اور جواب بھی نہیں دیا. فرمایا بھائی تم تو کسی مولوی کو بلا رہے تھے, مولوی صاحب میں تو مولوی ہوئی خود سے تھوڑی سلاب, وہاں جانے سے کہتے بڑے مولوی کا مولانا لو ہو گئے, ہو نہیں یہ خود اپنے کو مولوی بھی نہیں سمجھتے. توکل بھی تھا, تشریف لے جا رہے تھے, میں بیان کیا وہاں کا نانوتن آج تیئر صاحب کے گاڑی بھی ساتھ تھے, واپس کر دیا. بچوں کو جب لے کے جاتا ہے تو کوئی ہدیہ دینا ہوتا ہے تو بڑے بڑے تھے بچوں کو لے جاتا ہے, چلتا ہے واپس. بہت متاثر ہوئے, توکل بہت بڑی نعمت اللہ ہم سب کو ہوں. ممن یتوکل علی اللہ فهو حسبه, ممن یتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ بہت بڑی بات ہے. اب اس کے بعد بات چیتیں یاد آ رہی تھی کہ اپنے میں سب تلیخ نہیں کہوں گا, ہمیں یہ توکل اللہ, اللہ کا بھروسہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اس راستے میں آنے کے بعد اللہ کا بھروسہ نہ ہو, مخلوقی کرنے کا ہے تو اس طریق میں کیا ہے, تو اس طریق میں سب سے بڑی چیز یہ ہے غیر اللہ سے تعلق کو منقطع کرو, اللہ سے جوڑو. ماں مدنی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ماں اعزازی صاحب کو لکھا ہے, بابا رشتہ حق سے جوڑ, دیکھیے مکتوبات میں لکھا ہوا تھا نہیں ہوئے, بابا رشتہ حق سے جوڑ, بابا رشتہ سب سے توڑ. ماں اعزازی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند شیخ الادب محمدی کے مرید تھے وہ, تو ان کو نصیحت کیا. مائل علی خود بڑے آدمی تھے, کیا نصیحت کیا, بابا رشتہ سب سے زور توڑ, بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ حق سے جوڑ. ابھی تو سمجھے کہ دیہاتی بھی لکھنا چاہیے. سب سے بڑا شیخ, سب سے بڑا شیخ العدب, وہ شیخ الحدیث, وہ شیخ العدب مرید تھے. یہ بھی معلوم ہوا مہاراجا صاحب مرید تھے محمد علی رحمۃ اللہ, وہ شیخ الحدیث تھے, وہ شیخ العدب تھے. آپس میں دفعہ اختلاف بھی ہو گیا تھا تھوڑی کسی بات پر, محمد علی تو شیخ الحدیث تھے, وہاں پہ وہ کچھ منتظم بنا دیے گئے تھے. پھر لڑکے کے لڑکوں کے رہنے سہنے میں اتارے تھے, وہ بات دونوں بھائیوں دونوں تین مریض میں ہو گئی, بات ہو جاتی ہے. حضرت ماں شہید میں ماں اسماعیل صاحب میں بات ہو گئی تھی, یہاں میں جا رہے تھے, طریق میں اختلاف ہو گیا. محمد وہ سید صاحب چاہتے تھے کہ ادھر سے لڑا جائے جہاد, اور ان کی رائے تھی کہ ادھر سے لڑا جائے. آپ ابھی تین دن سے بات نہیں ہوئی, پھر بات جا کے معافی مانگا کہ حضرت یہ ہو جاتا ہے, ایک انتظام میں جو رہے گا ہوتا نہیں ہوتا. محمد بڑے شخص ہے مہاراجا جی, تو پورا مکان کمرے کے سلسلے میں مہاراجا جی یہاں پہ لڑکے وہ بھی خالی تھے, لوگ جانتے ہیں مہودیا, تو ان کو کسی کمرے میں رکھنا چاہتے تھے. محمد نہیں چاہتے تھے, یہ بڑا شخص کا معاملہ. آپس میں بات ہو گئی, کئی دن تک نہیں بولے دونوں, پھر بولی گئے محمد گئے, مولی زیادہ بھی معاف کر دو مجھ کو. یہ ہمارے تک اکابر کا طریق رہا ہے. اب تو باپ سے بھی معافی نہیں مانگتا آدمی, اس چاہ سے نہیں معافی مانگتا, ہمارے پاس پہ کوئی نہیں. یہ تو کہتے ہی نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. ہمارے حضرت کا جب تک یہ نہیں کوئی کہتا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, تب تو نہیں مانتے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں حضرت معاف کر دیے, کیا معاف کر دوں, کیا معاف کر دوں. سب کا معاملہ آتا تھا, تمہارے دادا کا, باپ کا, سب کا آتا, سب ہم لوگ اسی لپیٹ میں آ جاتے تھے. وہ جب تک یہ نہیں کہلاتے تھے کیا غلطی ہوئی, معافی دے معافی, اس زمانے میں ایسا ہے کیا معاف کر رہے, تو یہ غلطی ہوئی معاف کر رہے. یہ اصلاح نفس ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ. اپنے نفس کی اصلاح معمولی بات نہیں, نفس کی اصلاح معمولی بات. ہر بار شاہ رسول اللہ صاحب کو تھانے بھر میں بہت زیادہ بجے لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے, کارخانہ میں ڈانٹ بھی دیتے تھے. یہ بھی ہوتے جو ایسا موڈ لگو وہ ہوتے ہیں صبح گائے کے, لوگ ڈانٹا بھی کرتے ہیں چھوٹے بڑی دین کو. فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ بہت حامی کی ہم ڈانٹ برداشت کرتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اب تم ڈانٹو تو بتا کریں تبھی ہماری اصلاح کا ہمارا مقصد حاصل ہے. کبھی مناظر نہیں کیا. اچھا کھانے کا بھی حال ابھی معلوم ہے. اسٹیشن والی مسجد میں رہتے تھے دیکھ کر, اسٹیشن والی مسجد میں رہتے تھے, اسے امامت کہتے تھے. تو عصر کے وقت تگانے میں دارالعلوم سے دیر گئے, تو عصر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت صرف ساری روٹی نان لے کے چلے آتے تھے. باہر سے کہتے تھے بھائی اس کو اچھی روٹی ہے, رسول اللہ کو اچھی روٹی, یہ بیچارہ سالوں میں نہیں دیتا, سب مشغول دکھا ہوا ہے, رسول اللہ مسالہ بھی نہیں لیتا, اس کو اچھی روٹی. باورچی بہت عمدہ روٹی دیتے تھے, روٹی جاتے ہیں آتے تھے اسٹیشن کی مسجد, یہ آیا وہ گیا, کسی کسی کو بیٹھا بھی گاڑی کا پتہ ہے بیٹھا لیا, ایک کا کھانا دو آدمی کھا لیا. اب دو تین مہمان آ گئے تو کیسے ہو, کچھ پاگا کر لیا, کو کھا لیا, خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانت تیری دیوان. یہ نفس کی اصلاح جس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوتی ہے, کتابوں کا نزول اسی لیے ہوا, اسی لیے غفل کرائی. هو الذي بعث الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. اسی لیے بعثت ہوئی, کتاب اسی لیے نازل ہوئی نبی اس لیے آیا اسی سب سے زیادہ نفرت ہے. نفس پر آدمی دھبا بھی آنے دیتا ہے, آنے دیتا زیادہ نفس ویسے سانپ بنا ہوا بڑے موزی مارا نفس مارا کو مارا نہنگو اجتہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا ہے اردو سے یاد کر لو نہنگو شیر نہنگو اجتہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا ہے بڑے موزی کو مارا نفس مارا کو کر مارا ہے یہ مارا ہے نہنگو اجتہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا ہے سانپ بھی مار دیا شیر بھی مار دیا اپنا نفس جو ہے اس کو نہیں مار سکتا آدمی جس پر نجات مناسب ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فرا پر اسے جو نفس کی اصلاح کیا ہے اسی سے غفلت ختم ہوا رمضان اسی لیے آتا ہے کہ غفلت سے بیدار کرے کھانا پینا کم رہے گا تو نفس جو ہے کچھ آرام ہوگا مطیع ہوگا نہنگو اجتہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس مارا ہمارے مشائخ اخری تک نفس کے معنی میں اندر ہی رہ می خراش و می تراش اندر ہی رہ می خراش و می تراش تا دم آخر دم فاری مباش ایک دم کے لیے فاری رہ رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ اپنی اصلاح کرو نفس کی اصلاح کرو نفس کی سرکشی کو دور کرو نفس کے اندر توجہ اس کو اعتراض بناؤ اس لیے رمضان آتا خیال بھی نہیں بھوک پیاس کے علاوہ کو جانتے بھی نہیں ہم اللہ ہم سب لوگوں کو اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کو عافیت مل جائے مشکل نہیں آسان اگر بہت مشکل ہوتی تو اللہ واجب نہیں کرتا اللہ نے جب اس چیز کو واجب کیا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا جو اپنے بس کے نہ ہو اللہ نے ہر وہی چیز دیا ہے فرض کیا ہے جو کر سکتا ہے لا یکلف اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ماں کا سبق والے مکت سبق یہ ہے بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ماں کا سبق والے مکت سبق اس کے لیے وہ ہے جو اسے نفع کی اطاعت کیا جو دبا اس کے لیے وہ ہے جو اسے برائی کیا ہے برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا نیکی کا بدلہ نیکی ہر آدمی غور کرنا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں کتنی اچھائی کوئی مستثنی اچھے نہیں ہے مجھا نہ مدنی مستثنی طالب علم نہ عورت مستثنی مرد نہیں کہ عورت اعلیٰ جو چاہ کرے نہ تم بھی پابند ہو تم بھی پابند ہو عورتیں بھی پابند ہیں دین کی اور شریعت کی جو احکام مردوں کے لیے لازم ہے وہی احکام عورتوں کے لیے ہے کوئی فرق نہیں ہے مردوں کے لیے بھی وہی دین ہے جو عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے بلکہ وہی دین جو مردوں کے لیے کوئی فرق نہیں ہے جو مردوں کے لیے ضروری نفس کی اصلاح وہ عورتوں کے لیے بھی ہے حضرت عائشہ کو ڈانٹا نہیں حضور صلی اللہ ڈانٹ دیا انہوں نے اپنے شوہر کو کہا چنگنی چنگنی ناٹھی اپنے سمجھ میں نہیں چنگنی ہے یہ بہت چھوٹی ہے ناٹھی ہے یہ کہہ دیا کس نے حضرت عائشہ نے کہا حضرت سعودت نے اسی کو کہا کہا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے تان کی بڑی بات تان ہوئی تان اچھی بات چنگنی آئے میں اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو گندا ہو جائے اتنی اہمیت ہم رہا ہے اہمیت کر دیا گاڑی دیجیے سو گاڑی تب بھی کچھ نہیں صرف ان کو چھیڑنے کا ناٹھی تھی یہ نہیں ناٹھی نہیں تھی ناٹھی تھی تو انہوں نے جو کہا تو بطور توہین کہا یہ نبی کو گوارا نہیں بیوی اتنی چہتی بیوی ڈٹ گیا ان کو اور وہی سنا دیا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا تو گندا ہو جائے یہ اصلاح نفس ہمارا اصلاح نفس ہر شخص کو دیکھنا ہوگا ہر نفس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, پیچھے کچھ جوتوں کی آواز آئی. حضور بچ گیا, کہا ان جوتوں نے مجھ کو تشریف میں ڈال دیا, اردو میں ڈال دیا کہ میرے پیچھے اتنے لوگ آ رہے ہیں. بات تھانوی لکھتے ہیں جب اتنے بڑے نبی کا یہ ہے اپنے نفس سے چوکنا ہے تو ہمارے سماج میں کیا مزہ ہے. اب میں نے بیان لیے گئے جو نبی بھی مطمئن نہیں ہوتا اپنی اصلاح سے, ولی بھی مطمئن نہیں ہوتا, وہ بھی بد نظری سے بچتا ہے, وہ بھی بدسمی سے بچتا ہے, وہ بھی بدگوئی سے بچتا ہے. معاف نہیں ہے کوئی نہیں, بلکہ یہ مقربارا بیش بہت حیرانی. مقربین کو تو اور زیادہ حیرانی ہوتی ہے, نبی تو اور ڈرتا ہے, نبی تو اور ڈرتا ہے, ابو بکر صدیق اور ڈرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ چھوٹے ذات کے لوگ تھے, ان لوگوں نے حضرت صدیق نے کچھ بات کر دیا تھا نسل کے متعلق, ان کو ناگوار ہوا. ابو بکر صدیق کہا, انہوں نے جا کر یہ کہا, اے ابو بکر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو معافی مانگو. اے ابو بکر تم نے ان کو ناراض نہیں کیا بلکہ ان کے رب کو ناراض کیا تم نے. ہاں جی ہاں جی, تم نے ناراض, وہ تو ناراض ہوئے ہی, تم نے صرف وہی ناراض نہیں ہوئے بلکہ رب ناراض ہو گیا. تم قریشی ہو, سید ہو, کچھ بھی ہو, لیکن تم کو کسی کو ذلیل سمجھ کیے جاتے ہیں, وہ بھی میرے بندے ہیں. بندے کو ذلیل نہیں سمجھتے آپ, سمجھتے ہیں یہ دین ہے, یہ اصلاح ہے, جس کا پتہ بھی ہم سب کو بھی نہیں کریں اللہ ماشاء اللہ جمع کی حفاظت. کسی کو ایسی بات نہ کہو جس سے اذیت ہے, کسی کو ایسی بات نہ کہو جس سے اس کو اذیت ہو, ایسی بات نہ کہو جس سے کسی کو کلفت ہو یا اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہو. میں یہ ہوں وہ کچھ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی توفیق کرنے کے لیے توکل ہے. دیکھو کیسا توکل تمہارے اندر ہے, کیسے تواضع تمہارے اندر ہے. خود حضرت صاحب تو وہاں کا یہ مل رہا ہے نانا صاحب میں یاد آ گیا کہ بھائی حضرت نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں میرے یہاں جو بھی آئے دو صفت اختیار کرے, توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے درست ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی برکت سے, قرآن شریف کی برکت سے, توکل کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے اور تواضع کی دولت سے بھی. تواضع ایک سال بہت بڑی بات ہے. اللہ کے لیے اپنے کو جھکا دینا, من تواضع للہ رفع اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. حدیث میں من تواضع للہ رفع اللہ, یہ تواضع کیا ہے, اس نے مٹایا اپنا نام و نشان, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اپنے کا بڑا سننا, جس نے مٹایا اپنا, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. حضرت حاشا فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کس نے. اللہ کے بندے اپنی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے, ان کی نگاہ اللہ پر تھی. جو کوئی ہنر بھی ہے, ونا ہے, وہ اللہ کی طرف سے عطیہ خدا بندی, عطیہ خدا بندی سمجھو گے. اللہ کا عطیہ ہے نہیں گمراہ ہو گئے, کیونکہ مالداری بری چیز تھوڑی ہے, لیکن اس پر کبر کرنا یہ بری چیز ہے. دعا کرے اللہ ہم کو آپ نے مال دیا ہے کہ ہم کو حد پر رکھیے, اس میں سے غرور نہ آ پائے, عجب نہ آنے پائے. مال عجب میں بھی ڈالتا ہے, ان علم مال تو گیا کمال علم, مال کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے علم کے لیے, مگر علم کے اندر بھی طغیان ہوتا ہے اور مال کے اندر بھی ہوتا ہے. مال برداشت نہیں ہوتا. ایک عالم کہتے تھے کہ فلاں جانے کے لوگوں کو علم برداشت نہیں ہوتا, اور فلاں میں کہوں گا نہیں سر تو سمجھ رہا ہوں کہ نام آپ جانتا ہوں, کہا کہ فلاں صوبے کے لوگوں کو علم جو ہے تو گیان میں جاتا ہے اور فلاں طرح کے لوگوں کو مار تو گیان میں جاتا ہے کیونکہ ان کو ذرا سا علم آیا سمجھے سب سے پہلے علامہ ہم ہی ہو گئے. اور یہاں پر یہاں مسئلہ کہہ رہے کوئی بات کہ مال آیا تو گیان آتا ہے, یہاں علم پر تو گیان نہیں آتا کیونکہ علم کی جگہ ہے یو پی, یہاں مال پر تو گیان آتا ہے. بہت بڑے عالم کی بات ہے بتا بتا کر آئی ہے علم علم تو گیان کمال مال علم کے لیے بھی سرکشی ہوتی ہے جیسے مال کے اندر سرکشی ہے جبروت تکبر کبر بڑائی عجب سب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان رضائل سے محفوظ رکھے, بخار نہ آنے پاوے نظرہ نہ ہونے پاوے, یہ چاہتے ہیں نہیں کہ میرے دوست تکبر میں نہ آنے پائے. تکبر چاہے مال پر ہو, تکبر چاہے حسن پر ہو, تکبر چاہے علم پر ہو, تکبر چاہے معصوم برابر ہو, اللہ کے راستے میں تکبر سے کوئی نہیں جاتا. علم تکبر والا پڑا دیا گا, علم تکبر والا بلا نہیں. ان علم تو غیان کمال مال, علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے, تو مال والے طغیان تو جہنم میں جائے اور علم والا طغیان جہنم میں جائے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا. علم اس کو بچا نہیں سکتا, اس کے علم کے طغیان سے نہیں بچایا تھا, اس کو جہنم سے بھی نہیں بچا سکتا. اللہ ہم سب کو علماء کو بات سننے کے لیے ہے یہ مجھے سب بڑے بڑے عالم بن جاؤ, تم کو یہی نہیں معلوم تو کیا عالم ہو. من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جب تو آدمی اپنے نفس کو نہیں پہچانتا اپنے رب کو نہیں پہچانا. انا اخشاکم, حضور سے بخاری ہے یہ, میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تم سے, اس میں سب سے عرف زیادہ میں جانتا ہوں, اس میں ڈرتا ہوں. اللہ سے جتنا علم بڑھے گا خشیت بڑھے گی, آج جو خشیت نہیں بن رہی ہے علم حقیقی نہیں ہے, تم کو علم آئے گا صحیح میں تم کو جھکا دے گا. تمام علماء دیوبند موجود تھے, رمضانی کے زمانہ تھا, ماں بہاری صاحب وغیرہ بھی تھے, بھائی گوری صاحب نے ماں بہاری بھی تھے, سب لوگ تھے, فرمایا حضرت میں سبھی لوگ سبھی لوگ متعلق تھے, سبھی مرید تھے, ماں بہاری بھی موجود تھے, ماں بہاری صاحب بھی, حکیم عمر بھی, وہی عزیز رحمان جو مئو کے ہیں وہ سب جا کے عمر داخل کر دیا تھا ان لوگوں کو. بہت فرمایا حضرت میں ہمیں موجود تھے, کہا دیکھیے جس چہنی پر پھل ہوتا ہے جس چہنی پر پھول نہیں رہتا پھل نہیں رہتا وہ تری جاتی ہے. اسی طریقے سے مثال جس علم میں جس علم کے ساتھ توازن ہوتی ہے اسے جھکایا بجایا جائے, یہ علم اس کو اوپر لے جائے گا. جس علم کے اندر توازن ہو علم اس کو لے جائے گا, اور جس علم کے اندر توازن نہیں ہوگی تو جھکائے گا نہیں تو کوئی پائے گا بھی نہیں. یہی وہ جھک جاتی ہے جس کا پھل ہوتا ہے. بہت اللہ بہت دیر تک سمجھا اصل بات, بابا اللہ صاحب حکیم اکبر صاحب کرتے سب سے نہیں, اس میں یہ کہ علم وہی ہے جو جھکاتے ہیں. علم وہی ہے علم, ان للعلم طغیان لکمال المال, سارے مضمون رہتے ہیں علم کے لیے بھی طغیان جیسے مال کے لیے. ہمارے کہتے ہیں اسے عبادت کے لیے بنا دیتے تھے, عبادت کے اندر بھی طغیان ہے کہ ہم نے اتنی عبادت کیا اتنی تلاوت کیا اتنا ذکر کیا کیا ہے. فرماتے تمام عمر صاحب کی بات فرشتے ہیں جو لاکھوں کروڑ سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, تم ایک مطلب ایک سو مطلب سبحان اللہ کا سے تم کو وجوہ کیا ہے اللہ کا کیا ہی کیا حیثیت ہے کہ اللہ قبول کر لے سب کچھ. علم بہت بڑی چیز ہے, علم کے ساتھ تو غیان نہیں ہونا چاہیے, علم کے ساتھ توازن ہونا چاہیے, علم کے ساتھ توکل ہونا چاہیے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دونوں کے جانے تھے جو بانی دارالعلوم دیوبند, تو دارالعلوم جو قاسمی کہتے ہیں ان کے اندر ہونا چاہیے نہیں مولانا, جو قاسمی کہتے ہیں تو ہونا چاہیے نہیں, توکل ہونا چاہیے نہیں, توازو ہونا چاہیے, تکبر ہونا چاہیے, تو قاسمی ہو تو قاسمی. فرماتے تھے حضرت والے کہ جی سب نو مہینے کے لیے جاتے ہیں دورے میں سب مل کے نو مہینہ دیں, اسد قاسمی صاحب کے سوچتے ہیں وہ علامہ ہو کے آ گئے ہیں کیا میں بھی تمہیں سمجھا نہیں دیوبندیت کیا ہے یہ فرما دیتے تم کو کیا معلوم دیوبندیت کیا ہے بہت مطالعے کے بعد سمجھنے کے بعد دیوبندیت ہے کیا حضرت ماں علی نے جو جلسہ ہوا تھا بہت بڑا اس میں بیان دیوبندیت ہے کیا ہے بیان کیا تھا جو ہم لوگ ایک دن بعد پہنچے تھے شور تھا وہاں تھا ماں مدی ماں علی میاں کی تقریر کا کہ دیوبندیت کے صفات بیان کیا انہوں نے سب سے پہلی بار یہ صفت کیا ہے اتباع سنت صحبت چار چیزیں مجھے یاد نہیں ہے سو تو مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر یہ بہت پسند ہے لوگوں کو کہا اچھا بہت بہت لیکن کسی نے اس کو لکھا نہیں ہے لکھا جاتا تھا اچھا تو یہ میں بھول گیا اس کو نہیں یاد تھا ابھی یاد آ جائے گا آپ لوگوں کو لوگ پڑھا ہونا نہیں بن رہا ہم کا بڑے لوگ ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کے انوار سے منور فرمائے علم کا نور ہے علم کے اندر بھی نور ہے نور نبوت حق نہیں نور نبوت نور نبوت علم نبوت ایک ہے ایک نور نبوت ہے وہاں محمد ہوتا ہے بہت ایسے ہے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جب نہیں نہ جانے کیا سے کیا نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستارے فضیلت گم ہو دستارے محبت میں محبت کے آ رہے ہیں دستارے فضیلت کے ساتھ اگر محبت کا دستار بھی مل جائے تب کمال ہے اب نور نبوت کے ساتھ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت مل کے تم کمال کو پہنچو گے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا توکل اللہ کا بھروسہ طریق میں بھی اللہ کا بھروسہ کتنی وظیفہ پڑھو کتنی تلاوت کرو اے اللہ آپ کے شان کے لائق نہیں آپ کے شان کے لائق نہیں آپ ہی اس کو قبول کرے تھے سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اچھے بڑے آدمی میں نے دیکھا خوب اچھی کتاب تلاوت کر رہے تھے تو اس کا اجر سامنے رکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو تم نے تلاوت کیا ہے اس کا یہ اجر ہے یہ آیت پاس کا یہ اجر ہے کہا حضرت اللہ کے جیسے اب جو بھی صورت ہو کہا ایک آیت کا اجر نہیں اس کے اندر ہے کہا کون فلا آیت اس کا اجر ہے ہی نہیں اس میں اس آیت کو تم نے چور کو بھگانے کے لیے کیا تھا جو اس کا اجر نہیں ہے ہمارے لیے نہیں کیا تھا تم سمجھے کہ ہم پڑھ دیں گے زور سے الارم بج جائے گا آیت کا تو بھاگ جائے گا چور اس چور کو بھگانے کے لیے تم نے یہ آیت پائی تھی اس وجہ سے اس کا اجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ آیات حدیث یہ سب موجب قرب خداوندی ہے اللہ اس سے علم ہے علم علم شروع بہت بڑی چیز ہے آسان بھی ہے کیونکہ معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنی اللہ کے قریب ہوگی انا عالم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا توقع بہت بڑی نعمت بہت بڑی توقع سب کے لیے پہلے مشکر آتے تھے توکل کے لیے توکل کو مشکر آتے تھے ایک ساتھ اپنے لڑکے کو کوئی چیز دیتے تھے ہمیشہ تو اسے منگا کے سدو سے نکال کے اب تو ٹی وی کہی جائے گی نا کہاں ارے وہ جو الماری ہوتی ہے رکھنے والے سامان اسے نکال کے دے دیتے تھے تو اس کو توکل سکھانا تھا اب جب کوئی ہوتا تھا تو کہتے تھے بھی فراق تم کیک چاہتے ہو یا آئس کریم چاہتے ہو آئس کریم کیک چاہتے ہو تو چلو اسی الماری میں رکھا ہوا لے لو نعمت خانے میں جا کے لے لیتا تھا ایک مرتبہ تو اسے سمجھ لیا تھا کہ اس الماری سے ہم کو کیک مل ہی جا کرے گا اس کا امتحان لیا انہوں نے کیک نہیں رکھا اور کہا کہ الماری نہیں لے کیک موجود تھا تمہارا توقع تمام ہو گیا سب چلیں گے توقل تھا اس وقت کیک نہیں رکھا تھا اس میں لیکن اس بچے کو اطمینان ہو گیا تھا کہ الماری کھولیں گے تو کیک ضرور ملے گا ہمیشہ ملتا رہا اور اس کو یقین ہو گیا کہ روزی انہوں نے کہا ارے ہمیں تو رکھا بھی نہیں تھا بس اسے سمجھ لیا کہ ایک راستہ یہ بھی ہے توقل کا روزی آ گیا توقف سکھایا انہوں نے, لڑکے کو توقف سکھایا, بہت سی چیزیں ہیں سکھانے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی برکت سے نفس کی معرفت عطا فرمائے. من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جو اپنے نفس کو پہنچانے گا ذلت کے ساتھ تو اپنے رب کو پہنچانے گا عزت کے ساتھ, جو اپنے نفس کو پہنچانے گا جہل کے ساتھ تو اپنے رب کو پہنچے گا کہ پہنچانے گا علم کے ساتھ, جو اپنے نفس کو پہنچائے گا ذوق کے ساتھ تو اپنے رب کو پہنچائے گا قوت کے ساتھ. قوت اس جگہ پر یہ چیزیں بھی ہیں مولانا, یہ بھی چیزیں ضروری ہیں. بے گناہ نگ دس پا شاہ جو میں مارا نگ گزار ماں گناہ گا رے تو آموزگار. اب پڑھتے نہیں تو کیسے یاد رہے گا, پڑھنا پڑھے وہ بادشاہ جو میں مارا درگزار ماں گناہ گا رہے ہیں تو آموزگار. آموزگار مانے بخشی والا ہے, نہ سیاہ کاری ہے من وہ قابل بخشی والا. ہماری سیاہ کاری بخشی کرا رہی ہے, چشمہ رحمت پر کسا منہ سفید ہے من اگر اپنی آنکھوں کو کھولیے اور سفید بال میں دیکھ کر کے رحم کیجیے میرے اوپر. بادشاہ جو میں مارا درگزار ماں گناہ گا رہے ہیں تو آموزگار, تو نیکو کاری ہو ماں بت کر دیں جرم بے اندازہ بے حد کر رہا بے گناہ نہ دست برمن ساتھ ہے با حضور دل نہ قدم تات ہے. بغیر گناہ کے کوئی وہ نہیں گزرا اور جو کیا اس میں خلوص نہیں تھا, اتنی عمدہ بے گناہ نہ دست برمن ساتھ ہے با حضور دل نہ قدم تات ہے. اندھا دم کر بدن جانا بڑی اور جہاں بانور ایمان بڑی, جس وقت جان ہماری آپ نکالیں تو جان کے ساتھ ایمان کو بھی نکالے, ایمان جہاں ہماری جان کے ساتھ ایمان کو نکالتی ہے, ایمان ساتھ رہے. سے یاد ہے وہ پڑھی نہیں ہوا فارسی ہے ان کا, میں دیوبند پہلے شروع میں کہا تھا فارسی کو رکھیے, 1000 سال کی تاریخ اس کے علوم ہے. پوری سلسلے مغلیہ میں فارسی تو تھی, کتابیں سب فارسی میں ہیں, سمجھتے ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں. پھر مولانا نے کہا رکھیے پوری سب ویسا رکھیے ضروری, یہ لوگ کچھ تھا ہے لوگ ہے نا ہے نا رکھیں گے نہیں چل رہی ہے نا. بے گناہ نو دست برمن ساتھ ہے با حضور دل نہ قدم ساتھ ہے. اندر اندر کر بدن جانا بری بڑی, جس طرح ہماری جان کو ہم نکالے تو نور ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں. اشارہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ توفیق بہت بڑی بات ہے. تو توکل کی بات جس پر چلی تھی اسی بات آ گئی, تو جو جس پر چلی تھی وہ سنا دو کم سے کم. ابھی کتاب نکالا تو حضرت کے بات سنا ہے, میں کئی مطلب سنا تھا میں نے زبانی پہلے حد سے سنا ہے, دیکھا فون نشان ہے ایک واقعہ جو حضرت سے سنا میں نے, یہ میری گت مجھے بہت خوشی ہوئی, میں سنا کئی مرتبہ سنا ماشاء اللہ سنا تھا واقعہ, لیکن وہ یہی بتا دیں کہاں سنا ہے, کتاب ہی نہیں رہی ہوگی اس وقت, تو ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہوگی. حضرت تھانوی سنا کیا مشائخ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا میں اپنے ایک سفر کے دوران, یہ میری طالب علمی کا روایہ تھا, طالب علمی کا معلمی کا نہیں طالب علمی کا یہ حال ہے نہیں عبرت والا ہے نہیں واقعہ جو آگے آ رہا ہے. شہر کی آبادی سے دور ایک مسجد میں فروغ تھا, شہر سے دور ایک مسجد میں جا کر کے پڑے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے. میں بےکوب تڑھا تھا اور میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی. یہ واقعہ درست ہے, کئی مرتبہ میں نے سنا, آج یہ مل گیا. میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی, شیطان آیا اور میرے دل میں اسے یہ وسوسہ ڈالا اور کہا کہ یہ مسجد تو شہر اور اس کی آبادی سے دور ہے, تو کہاں پڑ گئے یہاں مسجد ڈالے, بھوک لگی ہے کہاں دکھا ہو گئے. یہ مسجد تو دور, اس کی آبادی سے بہت دور ہے, یہاں سے اٹھ اور کسی اور مسجد میں چلے جاؤ. شیطان نے بسایا جو آبادی کے درمیان ہو تاکہ لوگ تجھے دیکھے اور حسب ضرورت تیرے قیام اور تام کی حفاظت کرے. شیطان نے بسایا کہ یہ کاجو ویرانے میں آگ بڑھ گئے, کون تم کو پوچھے گا؟ اب دیکھیے, میں نے جواب دیا کہ میں تو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. یہ توقع ہے نہ جاؤں گا, اور حلوے کے سوال کچھ نہیں کھاؤں گا. یہ بھی حلوے نہیں حسن کرواتے تھے, لیکن حسن ملک مسلم کرتے تھے. ہاں ایک فرق ہو گیا, بات وہی ہے, لیکن مجھے ایک حلوہ نہیں تھا, مرغ مسلم, مرغ مسلم حلوے کے سوا کوئی نہیں. اور یہ بھی اس وقت کھاؤں گا جب کوئی خود مجھے لقمہ لقمہ کر کے کھلائے گا, اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤں گا. میں یہ ارادہ کر چکا ہوں اس جگہ پہ مار والی مسجد میں آ کر کے, ابھی ابھی دیکھا آپ کے سامنے. اس میں تو کسی نے مسجد کے دروازے پہ دستک دی, کرکٹایا رات میں, میں خاموش رہا, وہ خود جا کر رہے ہیں. جب اسے دروازہ کھڑکڑاتے ہوئے بہت دیر ہوئی تو میں نے اٹھ کر کباڑ کھول دیے. ایک بوڑھی عورت اندر آئی, بوڑھی عورت اندر آئی, لیکن ہاتھ میں ایک کھانے کا خان تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چراغ تھا. بوڑھی عورت ہاتھ میں خان دسان اور چراغ لے, اس کے ساتھ ایک لڑکا اندر آیا. بوڑھی عورت نے حلوے سے بھرا ہوا کباب میرے سامنے رکھ دیا. عورت نے حلوے سے بھرا ہوا کباب میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ حلوہ میں اس لڑکے کے لیے بنایا تھا, مگر درمیان میں بات چلی گئی اور اسے کھا لی کہ میں یہ حلوہ نہیں کھاؤں گا, مگر کسی مرنے مسافر کے ساتھ. کہا کہ ہم کھائیں گے نہیں اکیلے, مرد مسافر کوئی ہوگا اس کے ساتھ ہم کھائیں گے. اب میں ڈھونڈ رہی ہوں مرد مسافر, رات میں ایک بجے دو بجے آئے. اب حضرت تفصیل سے بیان کرتے تھے, یہ مجھے بہت خوشی ہوئی. ابھی بھی دیکھا, ابھی دیا رہا تو ہمارے بزرگوں کی وہ دولت ہم کہتے ہیں, مجھے خوشی ہوئی. کہا دیکھا نہیں اسلام, حلوہ نہیں کھاؤں گا مگر کسی مرد مسافر سے. حضرت تفصیل سے بیان کرتے تھے, مگر کسی مرد مسافر ساتھ. بس ایک ماں اسے میرے منہ میں دیا اور دوسرا اپنے بیٹے کے منہ میں, بس ایک لوما اسے میرے منہ میں دیا اور دوسرا اپنے بیٹے کے منہ میں, خود نہیں کھاؤں گا. اور عورت کے دل میں آیا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا جائے. اب اے خدا مند عظمت, تجھے معلوم ہونا چاہیے, بس خراب کر رہا ہے ہم لوگوں کو. اے خدا مند عظمت, اے خوش نصیب لڑکو, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ توکل کی تین قسمیں ہیں. یہ توکل عام, توکل خاص, توکل خسر خواص, پوری تفصیل جاری کیا ہے. توکل اختیار کرو, تین قسمیں ہیں, یہاں تک کہ پورا توکل تم کو حاصل ہو جائے. خاصا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ بہت طویل ہے, میں یہ توکل شیخ ابراہیم ابن آدم نے جب یہ سنا, سن لیجیے, میں نے جس نے اللہ کا توکل کیا اللہ اس سے راضی ہوا. ایک بار موحد قدیم تجربہ دیکھیے, شیخ کس کی تجربہ کر رہے ہیں, ابراہیم آدم کو کیا کہہ رہے ہیں, موحد قدیم, چھوڑ دیا حکومت کو, حکومت جو سب کو دے دیتا ہے, میری سلطنت نہیں رہے گی تبھی مجھ کو اللہ دے گا. جو نے کہا تھا کہ دیمی حکومت آپ نے چھوڑ دیا دریا کنارے ابراہیم بندر کس طرح مشہور ہے جناب دریا مشہور ہے آپ نے چھوڑ دیا ابراہیم کسی بادشاہ کا خطرہ آپ کے حملہ کرے گا ہم تو تیار ہیں لڑیں گے بہت کوئی بات ہے کریں گے دریا کے کنارے تھے کہا نہیں اس کا جواب تو مجھے دے دو فریق الفل جنت تو فریق الفل صحیح ایک فریق جنت میں جائے گا ایک فریق دولت میں جاؤ گا تم یہ متعین کر دو بتا دو کہ میں جنت میں جاؤں گا ابھی چلتا ہوں حکومت کے لیے حضرت یہ کون کرے گا کہا پھر نہیں جا سکتا مجھے تو اس جنت کے لالچ میں حکومت کو چھوڑ دیا میں نے میں تو اب یہی رہوں گا ذکر و شکر میں رہوں گا میں اس خدا پر توکل کرتے ہوئے جو زمین سے نباتات کو اگاتا ہے زمین سے نباتات کو اگاتا ہے خدا اگاتا ہے ہزار پتھر اوپر رہتا نہیں نکل آتا ہے اور پھلدار درختوں کو پیدا کرنے والا ہے اس میں سانپ چوتھی بھی ڈالتا ہے اور اس کے سمراٹ کے لیے اپنے دل میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے عوام دنیا و آخر کے دوسرے معاملے اور مسئلوں میں خدا پر توکل کرتے ہیں دوسرے خاص آنے والے آئیں گے توکل ہے جو ابرار ہے تو توکل سے کوئی نجات نہیں ہے اس بات پر اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تم کو کھلائے گا اور کسی کا تم کو محتاج نہیں بنائے گا اللہ اومئی یہ توکل اللہ تو بہت بری ہے اومئی یہ توکل اللہ پر وہ حسب جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے روزی ہے دیتا ہے روزی نہیں دیتا ہے میں یہ دعا کر اللہ بہت حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا میں تم کو توکل تو اللہ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے نوازے ہیں توکل جواب تو یہی علامہ قاسم صاحب کے بھائی یہی بیان کیا میں نے نارتوں میں بہت آدمی تھے توکل اور توازو توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا توازو سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا تو ضروری ہوا کہ نہیں آج کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں بس ہر آدمی چاہے مولوی ہو چاہے طالب علم ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو عوام ہو طریق ایک ہے جو عوام کے لیے وہی علماء کے لیے ان کو بھی اپنے نفس کو جھکانا ہوگا اپنے نفس کو ماننا ہوگا علم کام نہیں آنا علم کی راہ باہر ہے جہالت ہے جو علم تم کو اصلاح کی طرف نہیں جائے وہ جہالت ہے علم کی راہ باہر انہوں نے مارا جہالت ہے ہم لوگ اپنے دونوں بچوں کو لے گئے مقبول کو سعید کو تائی تیئیس سال پیش کیا تھا یہ پڑھ چکے ہیں مشکات وغیرہ دورے میں جانا داخل پڑتا ہے داخل یہ تو وہ جگہ ہے کہ اس کا دربار بھی وہی ہوا کرتا تھا جو لڑکا اس دروازے میں داخل بہت اچھے انداز سے کہا کہ جو لڑکا یہ دارالعلوم کے دروازے کے اندر جائے گا وہ مولوی ہو ہی جائے گا اس کا اسے خود کہا میں لڑکوں کو بات کر رہا ہوں یہاں کا بلا پر یہاں کی خاصیت ہے علم دارالعلوم دیوبند اس وجہ سے میں وہاں داخل کیا عبداللہ اللہ تعالیٰ ہے ان لوگوں کو بھی علوم نافع سے بہرور فرمائے ہم سب کو علوم نافع علوم نافع اللہ میں نے اعوذ بک علم نافع وہ امر متقبرا ہے اللہ ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں نہیں اللہ میں نے اصل ہوگا علم نافع وہ اعوذ بک میرے علم لا ينفع اور میں پڑا مارتا ہوں اسے علم سے جو نفع نہ دے یہ آج بات آگے کبھی بھی شاید ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے رمضان شریف ہے یہ عمل ہی کا زمانہ ہے تزکیہ نفس ہی کا مہینہ ہے اس کی فکر تو ہونی چاہیے ہم کو بھی فکر ہے آپ لوگوں کو بھی فکر ہونا چاہیے بچوں کے اندر بھی پیدا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جب رمضان کا اٹھو اٹھو عمر باندھو اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے بہت ختم ہو رہا ہے یہی حال ہمارے صاحب سے کیا تھا ہمیشہ بدنامی مطمئن کرتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کی تو تاکہ ہم بھی واسطے اللہ ہو جائیں اور رمضان کے فضل و برکات سے مالا مال ہو جائے. بہت رمضان گزر گئے, آپ لوگوں سے کم گزرے, ہم لوگوں سے بہت گزر چکے. اب بھی اگر ہم محروم ہیں تو ہمارے لیے بہت دکھ ہے, لعنت ہے. بس دعا کرو ہم سب کے لیے, سب ہی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے فیوز و برکات سے, قرآن شریف کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے اور اس رمضان شریف کے روزوں کی برکت سے ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور فلاح دارین سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.